तालाब में जाकर सारे जितने भी जो कमल है उनको नष्ट कर रहे हैं, अथवा केले का बगीचा सारा समाप्त कर रहे हैं। किंतु एक सिंह आकर वहां गर्जना करने पर सारे हाथी का झुंड वहां से पलायन कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ अज्ञान रूप जो हाथी खड़े हैं, यही संसार में इधर उधर भटकते हुए राग द्वेष के द्वारा ये कर रहे हैं। और विचार रूप यदि सिंह आ गया, विचार रूप शेर आने पर सारा ये अविचार रूप हाथी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विचार आवश्यक है, चिंतन आवश्यक है, वो भी सद्विचार होना चाहिए। दो विचार होता है, विचार मात्रा नहीं है, सत विचार। विचार में सत क्या है? गीता में भगवान ने स्पष्ट बता दिया है, 17वें अध्याय, ओम तत्सत इति निर्देशः। ओम तत्सत जहां भी लगता है परमात्मा परक माना जाता है। सत मतलब परमात्मा, परमात्मा संबंधी जो विचार बन जाता है ये सद विचार है। दृष्टा को लेकर हम विचार करते हैं सद विचार है, अधिष्ठान को लेकर विचार करते हैं सद विचार है, और उसमें आरोपित जो दृश्य पदार्थ को लेके विचार करते हैं वो असत विचार। माया और माया का कार्य को असत कह दिया है, अशुभ कह दिया है। अशुभात् मुच्यते, गीता में भी बता दिया। इसलिए जो विचार देखा जाता है कौन सा विचार है, शास्त्रीय विचार है, सर्विचार है, आत्मा विचार है, वो विचार तो उससे ही निवृत्त हो जाता है। इसलिए हम लोग विचार कर रहे हैं। भगवान ने यहां तक बता दिया है हनुमान, ज्ञान एक ऐसा चीज है, निर्मल वस्तु है, पवित्र है, अत्यधिक है, उससे पवित्र और कोई है नहीं। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, विष्णु शास्त्र में बोलते हैं। ऐसा जो निर्मल भी है, सूक्ष्म भी है, क्योंकि जितना जितना पवित्र होता है उतना सूक्ष्म होता है, पार्थिव भी है हमारे अंदर ही देखिए। जैसा जैसा हमारी बुद्धि निर्मल होते जाती है वैसा सूक्ष्म हो जाती है, और जितने जितने बुद्धि में मल भरता है वैसा ही स्थूल मतलब बाह्य विषयों की ओर खींचना, मोटी बुद्धि नहीं लेना। स्थूल का मतलब है माया और माया का कार्य को लेकर ही विचार करना है, स्थूल बुद्धि। और माया का जो दृष्टा है मयाध्यक्षेण प्रकृति, जिसकी जो अध्यक्षता है उस अध्यक्ष को लेके विचार जो की जाती है ये बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है, सात्विक माना जाता है। तो इसलिए निर्मल बुद्धि के द्वारा ही निर्मल तत्व को प्राप्त कर सकते। किंतु जो मलयुक्त वस्तु के साथ संग करने से व्यक्ति भी दुष्ट बन जाता है, बुद्धि भी खराब हो जाती है, उस बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। संग ऐसा है, जैसा आप संग करेंगे वैसा रंग चढ़ जाता है। यदि सत के साथ बुद्धि ने संग करे, बुद्धि भी सद विचार में लगी रहती, धीरे ही सही। असत के साथ ही लगे रहे तो असत के साथ ही चलती, वो तीव्र गति से चलती। विष्णु बता रहे निर्मलम, अत्यंत निर्मल है, सूक्ष्म भी है, निर्विकल्प है, उससे अतिरिक्त सारा प्रपंच है अज्ञान मात्र है। मूल केवल सत्ता ज्ञान का ही है और कुछ है नहीं, भगवान बोल रहे हैं मैं मरता हूँ, मेरा मत है, मेरा अभिप्राय है। भगवान का यदि अभिप्राय है वो अकाट्य हो गया, उसको कोई काट नहीं सकते। जैसे वहां भगवान भी बोल रहे हैं मेरा मत है, मेरा अभिप्राय है। इतने बताने के बाद आगे बता रहे हैं एतत्ते परमं सांख्यं आशितं ज्ञानमुत्तमं सर्ववेदान्तसारं हि योगतत्रेकचित्तता। एतत्ते परमं सांख्यं, हे हनुमान जी, ये जो परम सांख्यं, परम सांख्य का मतलब यहाँ सांख्य शास्त्र नहीं लेना। जैसा गीता में दूसरा अध्याय है सांख्य योग है। सांख्य का मतलब दो अर्थ होता है, एक संख्या को लेकर चलने वाले शास्त्र है 25 तत्व, ये सांख्य के मत है, 25 तत्व मानते हैं। ऐसा मूल है, तीन है, ज्ञान है, व्यक्त है और अव्यक्त है, तीन मानते हैं। ज्ञान का मतलब है सबको जानने वाला, सबको अनुभव करने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला है, पुरुष है, ज्ञान मानते हैं। व्यक्त है, सारे देख रहे, 23 पदार्थ है, व्यक्त मानते हैं। अव्यक्त है त्रिगुणात्मिक जो प्रदान है, मूल प्रकृति मानते हैं, इसलिए वो 25 तत्व मानते हैं। एक ज्ञान है और 23 व्यक्त है माता से लेकर, और एक अव्यक्त। इस प्रकार संख्याओं को कथन करने वाले सांख्य है ये कपिल ऋषि का सिद्धांत है, जिसको भी सांख्य सिद्धांत कहते हैं। वेदांत के आसपास है वो भी, वेदांत से अच्छे प्रकार से पूर्व पक्षी बनने वाले एक ही सांख्य है, बाकी किसी दर्शन में इतना सामर्थ्य नहीं। किंतु यहाँ जो सांख्य बता रहे वेदांत का सांख्य लेना, कपिल का सांख्य नहीं है। गीता में जो बताया है दूसरा अध्याय वो सांख्य योग लेना। यहाँ सांख्य का मतलब है सम्यक रूपेण, अच्छे प्रकार से जिस तत्व को प्रकाशित करता है उसी का नाम है सांख्य योग। सम्यक ख्यायते प्रकाशते, अच्छे प्रकार से जो प्रकाशित करता है उसी का नाम है सांख्य। वो केवल है ज्ञान योग का नाम है सांख्य योग। गीता में तो बता दिया सांख्य योग और बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब है कर्म योग माना है, सांख्य योग का मतलब है ज्ञान योग। उसने यहां बता रहे एतत् परमं सांख्यम, ये परमत्व क्या है अभी विचार करेंगे। ये जो उत्तम सांख्य रूप परम ज्ञान है ये हनुमान जी, उन्हें मैंने बता दिया। भाषितम ज्ञानमुत्तम सर्व वेदांत सार, समस्त वेदांत का सार निचोड़ करके मैंने बता दिया। जैसा दूध का जो सार है निचोड़ करके घी है, वैसे ही सारा वेदांत का सार है हम निचोड़ करके आपको बता। सर्व वेदांत सारम ही योग तत्रेक चित्तता, और इसमें एक निष्ठ चित्त वृत्ति होना ही योग है। जो मैंने तत्व बता दिया उस तत्व में निरंतर एकाग्र बुद्धि से स्थिर होना वो योग माना जाता है। तो इसलिए यहाँ भगवान बता रहे परमम ज्ञान, एक विशेषण दिया ज्ञान में, तो परमम ज्ञानम ज्ञान है। ज्ञान किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हम जानते हैं वो ज्ञान है। किसी वस्तु को हम जान रहे हैं वही ज्ञान है, किसी वस्तु का बोध हो रहे वही ज्ञान है। ज्ञान के बिना किसी वस्तु का बोध नहीं हो सकता। कौन सा व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान है? सभी के पास है। पागल के पास भी ज्ञान है, वो अपने विषय ज्ञान है। बच्चे के पास भी ज्ञान है, खेलने का ज्ञान है। सभी के पास ज्ञान है। ज्ञान किसके पास? वो जो ज्ञान है दो प्रकार में विभक्त है, एक लौकिक ज्ञान एक शास्त्र ज्ञान। तो लौकिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान, लौकिक जो ज्ञान है वो अनात्मा विषयक ज्ञान माना जाता है, अर्थात वो आत्मा विषयक नहीं है। और जो शास्त्र ज्ञान है ये आत्मा विषयक माना जाता है। यद्यपि लौकिक ज्ञान भी और शास्त्र ज्ञान भी ये भी दृश्य कोटि में ही आ जाता है, किंतु वास्तव में जो ज्ञान है आत्मा ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है। इसलिए यहाँ जो ज्ञान बता रहे तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान लौकिक ज्ञान और वो कैसा है? परम सत्य श्रेष्ठ है, उत्तम है। परमत्व का अर्थ भी मैंने पहले बता दिया था। परम का देह श्रेष्ठ निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व, जो निरतिशय हो और क्षय से शून्य हो। निरतिशय का मतलब है किसी से भी बंधा नहीं, सातिशय मतलब सीमा से युक्त। संसार में कौन सी वस्तु ऐसी नहीं सीमा से युक्त ना हो, कोई देश से है, कोई काल से है, कोई वस्तु से, तो सातिशय कहते हैं। किंतु ये निरतिशय है, किसी सीमा से बंधा नहीं। निरतिशयत्वे सति परमात्मा निरतिशय इसलिए है, व्यापक तत्व है, आकाश के समान सर्वगत है, वो निरतिशय है। और क्षय शून्यत्वम, कोई उसमें गुण भी नहीं है, कोई आकार भी नहीं, स्वरूपता नाश भी नहीं होता है, गुण से भी नाश है। ऐसा जो ज्ञान है, ऐसा जो स्वरूप है, कल ही बता दिया ये परम ज्ञान है। वह जो ज्ञान है सबसे श्रेष्ठ माना है, उससे श्रेष्ठ कोई संसार में है नहीं। गीता में लेके भगवान ने वह स्पष्ट बता दिया, चतुर्थ अध्याय में अलग अलग प्रकार के यज्ञ को वहां गणना किया, भिन्न भिन्न यज्ञ है, याग और यज्ञ में अंतर है। लोक में याग और यज्ञ ही नहीं मानते। श्रुति के द्वारा अर्थात वेद, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य जो कर्म है वो याग माना जाता है, और वेद के अनुसार जो स्मृति है स्मृति के द्वारा प्रतिपादन किया है ये यज्ञ माना है। इसलिए सारा जगत यज्ञात्मक है। पांक्तम इदम सुधीर बोल रहे, तो इसलिए अंतिम में वह भगवान बता रहे श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंत सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान भी बोल रहे ऐसा राम जी बता रहे वहां कृष्ण भी बता रहे। राम कृष्ण योर को भेद, राम और कृष्ण में भेद क्या है? कोई भेद नहीं, स्वरूपतः एकमेव, किंतु अवतार को लेके भिन्न है। त्रेता युग में आ गए दशरथ के वहां, और एक द्वापर में वसुदेव के वहां, इतना ही भेद है, अन्यथा कोई भेद नहीं। तो राम जी जो कह रहे हुए कृष्ण भी वही बता रहे, इसलिए बोल रहे श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ, सबसे श्रेष्ठ है द्रव्यमय यज्ञ, किंतु उस द्रव्यमय यज्ञ के अपेक्षा भी ज्ञान यज्ञ जो अभी जो चल रहा है ज्ञान यज्ञ है। हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। सर्वं और अखिलं, सर्व शब्द भी दे रहे हैं, अकेले शब्द भी दिया है। पिछले सर्वं मतलब जितने भी कर्म है, और उसके साथ साथ श्रवण मनन निरिध्यासन भी जाके ज्ञान के अंतर हो। जिस प्रकार सारी नदियां बड़े से बड़ी नदियां हो अथवा छोटे से छोटी नदियां, समुद्र में जाके एक ही भाव होते, वैसे ही जितने भी है सब ज्ञान में ही जाके अंतर्भूत हो जाते। इसलिए ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए राम जी बता रहे ज्ञान परम है। और ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है? जिज्ञासा होती है, उन्हें भी चले। संसार में बहुत कुछ श्रेष्ठ पदार्थ है, एक से एक पदार्थ श्रेष्ठ है, तो भी भगवान बता रहे ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों बता रहे, कारण क्या है? उसका उत्तर वही दिया है, ज्ञान इसलिए श्रेष्ठ है ये ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवः एन भूतान्य शेषेना द्रक्षस्यात्मन्य लोमहि। इसलिए श्रेष्ठ है यज्ञात्वा, जिसको एक बार आपने जान लिया अर्थात अनुभव किया। अनुभव करने का मतलब कोई अलग नहीं है, अभी भी है, किंतु अभी अनात्मा विषय में हम लोग खोए और भी खोते ही जा रहे। हमारे दृष्टि है अनात्मा विषय की ओर ही जा रहे, रुचि भी लगती है उसमें, उस दृष्टि को घुमाना कठिन हो जाता है, क्योंकि जैसा जल नीचे की ओर जा रहे हैं उसको घुमा करके ऊपर की ओर ले जाना कठिन होता है। उसको यदि आप ऊपर ले गए अर्थात अपना अंतर आत्म की तरफ से ले गए, तभी वो ज्ञान को आप जान सकते हैं, अन्यथा नहीं है। सरल होने पर भी कठिन है, इसलिए बोले यज्ञात्वा, एक बार आपने जान लिया न पुनर्मोहमेव यास्यसि। ये अर्जुन, जिस प्रकार अभी मोह में ग्रसित है आप, ये मेरे परिवार है, ये मेरा पितामह है, मेरे गुरु है, इनसे मैं कैसा लड़ू, ये मोह है। ये मोह कब तक है? अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण मोह है। अज्ञान और अविवेक समाप्त होने के बाद मोह नहीं रहता है। ये मोह नष्ट तभी होगा ज्ञान के द्वारा ही, अन्यथा मोह नष्ट नहीं होगा। बोल रहे पुनर्मोह में वह ना यास्यसि पांडव, मोह को प्राप्त आप नहीं कर सकते, और उस ज्ञान के द्वारा ही आप केन भूतान्य शेषेना द्रक्षसि आत्मनि। अभी तक ये बाहर पदार्थ को हम देख रहे, ये मेरे से भिन्न है, मैं उनसे अलग हूं, मैं देखने वाला हूं, प्रकार से हम व्यवहार करें। जिस समय में ज्ञान होने के बाद सारे अपने अंदर देखने लगता है, अपने मतलब उस तत्व के अंदर, आत्मा के अंदर, ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इसलिए बोल रहे एना भूतान्य शेषेण, एक नहीं सारे भूतों को, सारे पदार्थों को आत्मनि प्रक्षत। उसके बाद धीरे धीरे अतो मई, उसके बाद परमात्मा में देखने लगता है। इसका मतलब पहले तुम पद में जाता है, वो पहले तुम पद को शोधित करके तुम पद का लक्ष्य में प्रवेश करता है, उसके बाद तत्पद के साथ एक रूप से देखता है परमात्मा, और इसमें कोई भेद नहीं, दोनों एक है, इस प्रकार देखते हैं। इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ माना है। और जो ज्ञान है जिसके पास, ऐसा योगी कभी भयभीत भी नहीं होता है। भयभीत होता है अज्ञान ही। के पास जितना अज्ञान है, मोह है, उतना ही भयभीत होता है। और जो योगी है उसका सारा कुटुंब हो गया है, उसके लिए भय नहीं। जैसा दो मित्र थे, पढ़े लिखे थे, संस्कृत दान, एक बार भ्रमण करने गए, भ्रमण तो प्रतिदिन करते, एक दिन दिशा बदल करके जंगल की ओर गए। जंगल के अंदर गए, घूमते घूमते रास्ता भटक गए, नया मार्ग है, होता है। तो आगे जाते गए जाते गए, एकदम अंधकार हो गया। दोनों ने कहा, मित्र भी कहाँ जाओगे, जंगल तो बहुत बड़ा है, इसमें अनेक प्रकार के जीव है, कहाँ चलेंगे, रास्ता नहीं देख रहे। उतने में दूर में जंगल के बीच में एक टिमटिमाता हुआ दीपक दिखने लग गया। जैसा उनके दीपक जो देखते हैं, थोड़ा सहारा हो गया, होता ही मनुष्य को, जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ कुछ भी दिखे, थोड़ा उसके अंदर सहारा जैसा अनुभव कर, जहाँ दीपक जल रहा था वहाँ पहुँच गया। एक कुटिया में योगी बैठे थे, साधक महात्मा ध्यानस्थ थे। दोनों मित्र पहुंच गए, वो ध्यान में बैठे थे, ये भी जाके वहां बैठ गए चुपचाप, उनके ध्यान में विघ्न नहीं डालते, बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे। थोड़े समय में महात्मा ने जो आंख खोल दिया, सामने दो व्यक्ति बैठे, उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसा आया इस जंगल में। उन्होंने कहा, महाराज हम लोग घूमने आ गए थे, रास्ता भटक गए, अभी कैसा आ जाओ। महात्मा ने कहा, अभी नहीं जा सकते रास्ते, क्योंकि जो घनघोर जंगल है इसमें हिंसक जंतु है, तो कभी भी आपको हिंसा पहुंचा सकते, आज यहीं रुक जाइए, कल सुबह होने के बाद आप यहाँ से निकल। और दोनों वहां रुके, भूखे थे, महात्मा क्या खिलाएंगे, महात्मा के पास जंगल में क्या मिलेंगे, थोड़ा सा कंद मूल था वही उनको भी दे दिया, और कंद मूल दिया, आकर वहां सो गए। प्रातः काल होते हुए महात्मा ने कहा, इसी रास्ते से आप लोग जाइए, आपको रास्ता मिल जाएगा। सूर्य उदय होने के बाद दोनों मित्र वहां से निकल पड़े। पर जाते हुए एक मित्र बोल रहे दूसरे से, अरे मित्र देखो, हम तो दो व्यक्ति है, तो भी भयभीत तो हो रहे, किंतु इस जंगल में अकेला जो महात्मा है, इतने जो हिंसक जानवर है उनके बीच में रह रहे, को क्यों भय है, कारण क्या है। मैंने दूसरे मित्र ने कहा, मित्र क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्र में धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरागेहि सत्यं सूनुर्दया च भगिनी भ्राता मना संयम शय्या भूमितलं दिशो विवसनं ज्ञानामृतं भोजनं एते यस्य कुटुम्बिना वदसके कस्माद् भया योगिना। योगी को भय कहाँ से होगा, क्योंकि धैर्यं यस्य पिता, जिसका पिता ही धैर्य है, अर्थात धैर्य को ही पिता बना दिया। ये जो पिता है वो अधैर्य है, भय उत्पन्न करने, किंतु योगी का पिता है यश धैर्य यश पिता। क्षमा च जननी, और माता कौन है, क्षमा ही माँ है। इसलिए शास्त्र में कहा दिया है क्षमा कड़गा करे यश, क्षमा रूप तलवार जिसके हाथ में है, संसार में कोई शत्रु उसको नहीं कर सकते, कोई बिगट नहीं सकते। ऐसा दृष्टांत दिया वहां अत्रणतः वन्नी, जो ईंधन के बिना जिस प्रकार वन्नी अपने शांत होती है, उसी प्रकार जो क्षमवान के सामने शत्रु वैसे ही नतमस्तक हो जाता है। इसलिए हे मित्र, इसका पिता है धैर्य है क्षमा च जननी। देखिए माता को क्षमा माना है, इतने माता क्षमा करते हैं और कोई नहीं कर सकता। जन्म देने वाली माता इतने क्षमा करते हैं, उसे भी क्षमा करने वाली और एक माता है पृथ्वी माता। इसलिए पृथ्वी माता का नाम है क्षमा धरत्री ही का है। इतने क्षमा करते हैं उतने जन्म देने वाली माता भी नहीं कर सकती। क्या क्या नहीं करते, सारा जो विष्टा दे है स्थूल देते थूकते मूत्र है वो भी कभी रुष्ट नहीं हो। इसलिए जो क्षमा है केवल जननी में ही होता है, इसकी जननी क्षमा ही है। हिंसक जंतु भी क्या करेंगे, शास्त्र में कहा गया है अहिंसायाम प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग, अहिंसा में स्थित हो गया उसके पास में बड़े से बड़े शत्रु भी है, वैर को त्याग रहे। जिसके पास क्षमा है हिंसक भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बोले क्षमा च जननी शांति चिरागेहिनी, और चिरागेहिनी अर्थात उसकी पत्नी है कौन, शांति ही पत्नी। किंतु आजकल तो है बहुत नाम, पत्नी का क्या नाम है, शांति, घर में पूरा अशांति, नाम मात्र शांति, किंतु ऐसा नहीं। और किसी का नाम है अशांति, घर में शांति भी। तो इसकी जो पत्नी है शांति, तो शांति भी वहां भेद किया है उत्तमा मध्यमा अलम भेद त्रिविधा। एक उत्तम शांति है, मध्यम शांति है, अधम शांति। उत्तम शांति वो होती है त्यागा शांति निरंतरम, परमात्मा को प्राप्त करने के बाद मिलने वाली शांति है वो उत्तम शांति। मध्यम शांति है उपासना के द्वारा अपना इष्ट को जो प्राप्त करते हैं, मध्यम शांति है। और अधम शांति है कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक आदि में प्राप्त कर ले, ये अधम शांति है। किंतु संसार में शांति है ही नहीं, कहाँ है, तीन तो अलग गई आपकी, इसलिए संसार में कभी शांति नहीं। इसलिए जगत का एक नाम है अशांति मंदिर, मंदिर हम तो वही है अशांति मंदिर है। ऐसा मंदिर में जाने से भगवान होता है, जगत रूप मंदिर में अशांति ही अशांति। हे मित्र, वो जो योगी है उसकी पत्नी को उन्हें शांति है, सारी जो शांति है परम शांति उसके पास है। सत्यम सूनुरयम, और उसका सूनु कहते हैं पुत्र, इस योगी का पुत्र कौन है? सत्य को ही उन्होंने पुत्र बना दिया, सत्य जिसका पुत्र हो गया। सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी, और जो दया है उसकी भगिन है, जो जिसके अंदर जो दया करने के सामर्थ्य है वो भी कभी संसार में हार नहीं मान सकता है। और इसलिए दया ही जिसकी भगिनी है भगिन है, भ्राता मना संयम, भाई कौन है? संसार का भाई नहीं है, मन संयम, इसका एकाग्र मन है, स्थिर मन है, वही उसका भाई है। और श्रोता कहाँ है? सारा जगत शैया भूमि तला, ये जो भूमि धरती है वही उसका शयन घर है। एक धनवान है उसका जो शयन घर है सीमित होता है, और योगी का शयन घर है सारा ये धरती शयन घर है उसका। इसलिए बोले शैया भूमि तला, धरती में जहां मिल गया वो मस्त लेट गएगा। और वस्त्र क्या है? दिशोच वसनम, सारा जो दिशा इतना बड़ा वस्त्र है, इतना बड़ा वस्त्र उसमें कितने लोगों में आगे सो सकते, दिशा ही उसके वस्त्र है। और खाता ही क्या हो? ज्ञानामृतम भोजन, ज्ञान रूप अमृत है इसको पान करता है निरंतर। विवरे ब्रह्म रस, देखिए आप भोजन करते हैं में इतना शांति नहीं मिलती है, अज्ञानी को भले ही मिलेगा स्वाद चखेगा क्षण भर के, किंतु ज्ञान का जो अमृत है विद्वान लोग लेते हैं वो अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहे ज्ञानामृतम भोजन, जो ज्ञानामृत है यही भोजन है। ये दे यश्य कुटुंबिनः, ये मित्र ये परिवार जिसका हो गया, कस्मात भयम योगिना, उस योगी को भय कहाँ से होगा? हमारे पास उसमें एक भी नहीं है, ना धैर्य है, न क्षमा है, न शांति है, न सत्य है, न मन संयम है, न हम धरती में सो सकते हैं, मकान चाहिए बढ़िया, और हमारे पास खाने के लिए ये भोजन है ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग भयभीत। तो कहने का तात्पर्य है जो योग्य है वो कभी भयभीत नहीं होता है, ये ज्ञान का फल है। इसलिए कहा दिया ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है ज्ञान? गीता ने वो समाधान दिया, ज्ञान इसलिए भी श्रेष्ठ है, आप जितना भी पाप किया हो पापों में सबसे श्रेष्ठ पाप ये हो, तभी भी ज्ञान जाके उनको समाप्त कर दे। जिस प्रकार भयंकर से भयंकर जो गुफा है ऐसा अंधकार है, घनघोर अंधकार है, किंतु आपने एक दीपक जला दिया वो अंधकार क्षण भर के लिए नष्ट होता है। ये नहीं बोलता है अंधकार में वर्षों से बड़ा हूं भागूंगा नहीं, ऐसा नहीं। वैसे ही जो ज्ञान है सारे कर्मों को नष्ट करता है। अभिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्रवेणैव व्रजनं सन्तरिष्यति। अभिचेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यः, पापों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पाप, पाप में भी श्रेष्ठ पाप होता है, ऐसा धर्मों में भी श्रेष्ठ धर्म होता है, इसी प्रकार पापों में भी श्रेष्ठ पाप होता है। प्रकाशी में एक संत थे, वो बोलते हैं मूर्खों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ख, वो बोलते थे। एक बार गए दुकान में किताब खरीद करने के लिए, जाके सब दुकान में पुस्तक देखते थे, दूसरे एक विद्यार्थी किताब वो भी देख रहा था, उन्होंने पूछा आप पुस्तक क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं वेदांत में पीएचडी कर रहा इसलिए हूँ। और उस विद्यार्थी ने पूछा इनसे आप क्या कर रहे हैं स्वामी? और तुम्हें मूर्खों में पीएचडी करवा। तो कहने का तात्पर्य है जैसा पुण्य में भी श्रेष्ठ होता है वैसा प्रकार पाप में भी श्रेष्ठ, अत्यधिक पाप है। इसलिए आप बता रहे हैं अभी के रचि पापे सर्वेभ्यः पाप कृता ब्रह्म हत्या आदि जैसा पाप हो गया है, ये सारा जितना भी जो पाप है सर्वम ज्ञान प्लवेन वृजनम संतरिष्यति। ज्ञान रूप नौका में आप बैठ लिया ये संसार रूप पाप रूप सागर से तर जा सकते। ये जो संसार है पाप रूप सागर से तरने के लिए एक ही रास्ता है ज्ञान रूप नौका, और कोई नौका के द्वारा पार नहीं कर सकते है। मुंडक उपनिषद में भी बता दिया अष्टादश प्लवा अवरा, अष्टादश प्लवा मतलब 18 तत्वों से बनाया हुआ नौका अर्थात कर्म। जो कर्म करते हैं बड़े बड़े वहां 16 ऋत्विक होते हैं, एक एक वेद के 4-4 और यजमान और यजमानी होते हैं। तो 16 ऋत्विक और 2 यजमान और यजमानी 18 होते हैं। ये जो 18 पुरुषों से बना हुआ नौका है कर्म रूप नौका है। ये कर्म रूप नौका भी ये संसार सागर से पार होने के लिए पर्याप्त नहीं, किंतु यहाँ भगवान बता रहे ज्ञान रूप नौका है उससे आराम से पहुंच सकते हैं पार कर सकते। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ इसलिए भी है वो पवित्र है। ज्ञान से पवित्र संसार में कोई वस्तु है ही नहीं, वहां स्पष्ट बता दिया नहीं जाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। हे अर्जुन ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु है? संसार में अलग अलग वस्तु को हम पवित्र मानते ये पवित्र है वो पवित्र है ऐसा पवित्र है करेंगे। जैसा शरीर गंदा हो गया साबुन लगाते हैं जन से नहाकर पवित्र करते, दूसरे दिन वैसा ही गंदा हो जाता है दोबारा स्नान करना पड़ता है। कुछ अग्नि से भी हम पवित्र करते हैं कुछ वायु से भी पवित्र करते हैं, किंतु एक ऐसा है कि ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ है नहीं। एक बार पवित्र होने के बाद अब अपवित्र हो ही नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं नहीं जाने न सदृशम पवित्रम ही हरित और तस्वयं योग संसिद्धि कालीन आत्मनिर्मिता। विज्ञान के द्वारा ही अपने आत्मा में धीरे धीरे प्रकट होता है। और ज्ञान इसलिए भी श्रेष्ठ माना है जो शांति है परम शांति है केवल ज्ञान से मिल सकता है। बाह्य पदार्थों से कभी शांति नहीं मिल सकती है, अभी तक किसी को नहीं मिली हो। तो ये बड़े बड़े जितने भी जो राजा लोग हैं छोड़ के शांति के खोज में ज्ञान के खोज में क्यों निकलते? इसलिए बोल रहे ज्ञान से ही शांति स्पष्ट बताए ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अजरेणादि गच्छति। कोई शीघ्र ही प्राप्त करता है उसके लिए विलंब नहीं है। शांति केवल ज्ञान से प्राप्त, किंतु ज्ञान भी सबके लिए प्राप्त नहीं होता। ज्ञान सबके अंदर है किंतु प्राप्त नहीं होता है। जिसके अंदर श्रद्धा है उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए बताया श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परम संयतेन्द्रियः, दो विशेषण दिया है। श्रद्धा होने मात्र से नहीं चलेगा, वहां श्रद्धा में कौन सी श्रद्धा विचार करना पड़ेगा। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान श्रद्धोमय पुरुष, ये पुरुष श्रद्धामय है। कौन सी श्रद्धा है? राजसिक श्रद्धा है, तामसिक है, अथवा सात्विक श्रद्धा देखना पड़ेगा। किसी किसी व्यक्तियों में संसार में इतनी श्रद्धा रहती है, किसी किसी व्यक्ति में बाह्य पदार्थ में ऐसी श्रद्धा रहती है कि मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, अपने शरीर का भी परवाह नहीं करते। ये श्रद्धा नहीं, या कौन सी श्रद्धा है? सात्विक श्रद्धा माना है। सत्व गुण प्रदान होकर आपके अंदर श्रद्धा बन जाती है, वो सात्विक श्रद्धा। इसलिए सत्वा संजय से जाना बता दे। राजसिक और तामसिक श्रद्धा है, उससे संभव नहीं है। इसलिए वहां भगवान ने बता दिया श्रद्धावान लवते। इस समय में उसके अंदर सात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो गई, यानी कि और उनके लिए विलंब नहीं। उसके साथ साथ तत्परा संयत इंद्रिया, इंद्रियों को भी संयम करना पड़ेगा कि हरेक इंद्रिया है अपने अपने विषयों को चाहती। जैसा रसन इंद्रिया है, उसके सामने कोई विषय बढ़िया आ गया तो तुरंत सोच रहे कुछ मिले खावे। चक्षु इंद्रिया है, वो देखना चाहता है। इंद्रिय संयम के बिना सात्विक श्रद्धा भी नहीं काम कर सकती। इसलिए बोले संयत इंद्रिया। जो व्यक्ति इतना इंद्रियों के प्रति संयम किया है और तत्पर हो जाता है, ऐसा जो श्रद्धावान पुरुष है वही ज्ञान को प्राप्त कर। इसलिए यहां भगवान बता रहे हैं परमम ज्ञानम, ये उत्तम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान। वे जो परम ज्ञान है, इसलिए भी बता दिया ज्ञान को भगवान ने, जिसके पास ज्ञान है उस ज्ञानी को अपना आत्मा माना है। तो बहुत लोग कहते हैं भगवान का ये भक्त श्रेष्ठ है, वो भक्त श्रेष्ठ है, किंतु भगवान का जो मत देखे, मतलब भगवान का निर्णय देखे, स्पष्ट बता रहे हो उदार सर्वे। चार प्रकार के भक्त के नाम लिया भगवान ने, भगवे अज्ञान है। चारों भक्त ही मेरे श्रेष्ठ है, उदार सर्व ये मेरे थे, ज्ञाने तो आत्मा एवं मे मता। ज्ञान है जिसके पास ज्ञान है, उसी के भगवान राम की स्तुति कर रहे। इसलिए भगवान क्यों स्तुति कर रहे उस ज्ञान का? ज्ञान जिसके पास होगा वही भक्त ईश्वर का, भगवान का आत्मा माना है। इसलिए बोले ज्ञानी तो आत्मा एव मे मता, क्योंकि प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थः अहम् सचः मम प्रियः। ज्ञानी के लिए सबसे जो आत्मरूप हो मैं प्रिय हूँ, और मुझे भी ज्ञानी प्रिय है। भागवत में भी कहा गया है, भागवत में भी वहां स्पष्ट बता दिया है, ज्ञानी का आत्मा मैं हूँ और मेरा आत्मा ज्ञानी है। ज्ञानी और मेरे में कोई भेद नहीं, वह भगवान भी बोल रहे भगवान। इसलिए बोल रहे प्रियो प्रियो ही ज्ञानी हो अत्यर्थ अहम सच मम प्रिय, अर्थात मेरे लिए वो ज्ञानी प्रिय है, ज्ञानी के लिए भगवान प्रिय है। इसलिए हम ज्ञान का स्तुति कर रहे हैं परमम ज्ञान। ऐसा जो प्रकाशमान ज्ञान है सबके अंदर है, किंतु ऐसा प्रकाशमान ज्ञान को भी अज्ञान ठप देता है। क्या विलक्षण खेल है, और ढक करके उसको पुण्य पापा ने प्रवृत्त करवाता है। भगवान कुछ नहीं करवाता है, रूपात्मक जो ज्ञान ढक गया उसके बाद वो स्वयं पुण्य में और पाप में प्रवृत्त हो जाता है। और आरोप करते हैं भगवान वैसा कर रहे, भगवान वैसा करेगा, भगवान यदि हो तो मैं मेरे पर कृपा करो। बहुत कहा भगवान ने, एक ही शब्द से उत्तर दिया, उसको हम ग्रहण नहीं करते। अज्ञाने नावृत ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं ते। स्पष्ट बता दिया न मैं किसी का पाप नहीं देता। भगवान भी बोल रहे हम किसी का पाप नहीं देते, अच्छा पुण्य देता होगा, न सुकृतम न पुण्य भी दे। पुण्य और पाप से परे दोनों नहीं दे रहे भगवान, किंतु क्यों कर रहे? अज्ञान है नावृता ज्ञान, स्वयं का ज्ञान ढक गया और उसे मोहित होकर कोई पुण्य कर रहे हैं कोई पाप कर रहे हैं। भगवान भी कितने ज्यादा किए, पुण्य भी नहीं दे रहे पाप भी नहीं। और वहां जाके आगे बता रहे भगवान स्पष्ट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयश्चति तदहम भक्तोपरितम अश्नामी प्रयता। वहां जाके ये बता रहे नवे अध्याय, और यहां बोल रहे हम कुछ नहीं दे रहे। जैसे कभी कभी कहते अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना ज्यादा आ जाता है ये दो बातें। वैसे ही भगवान बोल रहे, पहले बोल रहे ना पाप भी नहीं दे रहा ना पुण्य भी दे रहा। अब नवे अध्याय में बोल रहे स्पष्ट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चाहे तो मुझे पत्र भी दे दो, अथा दे टुकड़ा पत्ता अथवा पुष्प चढ़ाओ अथवा फल अथवा जल, वो भक्ति पूर्वक रहते उसको तदहम भक्त्युपरितम अश्नामी तथा मैं उसको खा। इसी को लेकर बहुत आक्षेप करते हैं गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं। एक तरफ से बोल रहे हैं मैं कुछ पुण्य और पाप नहीं लेता, और दूसरे तरफ से बोल रहे पुण्य पाप नहीं लेने वाला, पत्ता और फूल खा रहे, तो कैसा बनेगा? इसलिए जो भगवान की जो तात्पर्य समझने के लिए आपको दो दृष्टि सामने रखना पड़ेगा। पहले ही बता दिया था मैं, जो पहले जो बता दिया था मैं किसी का पुण्य भी नहीं देता हूँ पाप, ये पारमार्थिक दृष्टि से, विचार दृष्टि से, यथार्थ दृष्टि से वास्तव में भगवान किसी का पुण्य भी लेता है पाप भी। अपने आप ही हम बंधे हैं, अपने आप ही छू सकते हैं। जब तक अज्ञान है तब तक हम बंधे, और उसके लिए शास्त्र ने विधान किया चलो तुम अज्ञान में पुण्य कर्म करो, और अज्ञान निवृत्त हो गया अपने आप बन जाते छूट जाते। और यहाँ जो बता रहे ये व्यावहारिक दृष्टि से सोपाजी को लेके बता रहे हैं, जो भक्त है ये भक्ति करते हैं, चाहे तो भक्ति पूर्वक ये पत्र भी देते हैं, जैसा द्रौपदी ने देकर एक टुकड़ा दिया था शाम भगवान को ही प्रत्यक्ष हो गए, और पुष्प समर्पण किया था गजेंद्र ने, तालाब में बस गए थे मगरमच्छ से तो भगवान वहां प्रकट हो गए, और फल दिया था शबरी ने, फल दिया था जूटा वो भी खा लिया, तो यम रंतिदेव ने जल दिया था उसे भी प्रसन्न होगा। तो ये जो व्यवहारिक दृष्टि से सोपाधिक दृष्टि से भगवान बता रहे, पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो माया के द्वारा अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक देता है, तो ये माया ऐसी है उसको पार होना बहुत कठिन है। भगवान भी स्वयं बता रहे दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो दैवी है देवता संबंध तीन गुण वाली माया है, ज्ञान होने नहीं दे रहे, ज्ञान का प्रतिबंधक है। किंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ते, केवल भगवान के शरण में जाते हैं, केवल दृष्ट के शरण में जाते हैं तभी वो ज्ञान हो सकता है। इसलिए राम जी उसी ज्ञान को प्रशंसा कर रहे हैं। एतत्ते परमं सांख्यम उत्तमं ज्ञानम सत्य श्रेष्ठ ज्ञान है, मैं आपको उपदेश किया। यही सारा वेद का सार है, निचोड़ है हनुमान। यही सार कोई जीवन में उतर गए वो कभी भी दुखी नहीं होगा, मेरा ही स्वरूप हो सकता है, ये राम जी बता रहे हैं। आगे का विचार हम लोग करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकारं।